she bears a sail. In sweet perfume, she helps us sail. The other room she can muster. She's a fluster. She's my baby, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She wears her room like a summer day. Lekker is hier. We waanden ons even terug in de jaren 70 met Bos Kerks en Downright Women. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 26 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond een digitale nacht van de vluchteling. Geen wederopbouw zonder senioren. En eerste bever in de polders van Delfland. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent.

I've Been In Love Before van de Cutting Crew en daarvoor Anita Baker en Body and Soul. Ons eerste onderwerp in dit uur. In of rondom je eigen huis lopen en je op die manier toch inzetten voor noodhulp aan vluchtelingen. Dat is de digitale versie van De Nacht van de Vluchteling. Herman de Pruin. De Stichting Vluchteling, die altijd een tocht organiseert, ja, dat wordt op dit moment wat moeilijker natuurlijk, maar digitaal kan het wel. Hoe het precies gaat, ga ik vragen. Melissa Drost is actrice en ambassadeur van de Stichting Vluchteling. Welkom, Melissa. Hi, hallo. Hoe combineer je die twee? Nou ja, dat gaat heel goed. Dat zijn geen werkzaamheden die elkaar bijten. En juist doordat ik mijn bekendheid als actrice heb, kan ik mij ook inzetten voor zoiets als De Nacht van de Vluchteling. Ja, want die komt er weer aan, maar die wordt anders dan andere jaren. We zijn al 10 jaar bezig, dacht ik. Klopt, ja. Helaas kunnen we natuurlijk niet nu met duizenden deelnemers te voet die tocht maken. Mm-hmm. Dus ze zijn creatief geweest en hebben er dit jaar een wat andere draai aan gegeven. Ja, en wat wordt de draai? Het heet Nacht van de Vluchteling Goes Digital. Er is op 14 mei een app gelanceerd die je kunt downloaden. En met die app op je telefoon is het alsnog mogelijk om kilometers af te leggen. Die worden dan bijgehouden door een stappenteller. En zo kun je eigenlijk in de periode tussen 14 mei en 20 juni, waarop normaal gesproken de Nacht van de Vluchteling plaatsvindt, al je gelopen meters bij elkaar optellen. En alsnog naar een afstand van 10, 20 of 40 kilometer toewerken. Ja, maar die loop je dus zelf fysiek? Die loop je dus zelf, dus niet in een groep. Dus ja. Het maakt het eigenlijk ook wel een stuk toegankelijker om mee te doen. Ook omdat je het niet in één nacht hoeft af te leggen, maar verspreid over een periode. Ja. En die stappen worden bijgehouden en dat resultaat kun je ook makkelijk delen op social media of WhatsApp. Wat natuurlijk het sponsoren, want daar gaat het om. We willen alsnog een mooi bedrag binnenhalen dit jaar, ondanks de omstandigheden. Dus, maar als ik dus naar de bakker loop, bij wijze van spreken, dan telt die al? Ja, dat kun je helemaal aanzetten. Als je boodschappen gaat doen of een rondje in het park. Klopt. En hoe ver liepen we normaal tijdens die tocht? Normaal kon je kiezen en nu eigenlijk weer 10, 20 of 40 kilometer. Ja. En dat is nu natuurlijk makkelijk haalbaar, want je hebt er nu een aantal weken voor. Ja, lange tijd voor natuurlijk om dat te doen. Elke stap die je maakt, die telt. Die telt, eigenlijk hartstikke haalbaar. Ja. Maar het zoeken van sponsors, dat blijft toch gewoon hetzelfde? Ja. Dat geld is bedoeld voor de vluchtelingen, hè? Ja, voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. En, dat is in deze tijden, zoals je kunt voorstellen, nog harder nodig. Want er zijn genoeg mensen die veel kwetsbaarder zijn dan wij. En helemaal met een extra vijand als corona die om de hoek komt kijken. Ja, als je vluchteling bent zit dat nog ingewikkelder in elkaar dan wij in ons beschermde Nederland. Ontzettend, ja. Wereldwijd is wel een heel groot begrip natuurlijk. Maar zorgen jullie dat het geld wel terechtkomt waar het hardste nodig is? Zeker weten. Ja, je kunt op de site van Stichting Vluchteling kun je precies zien naar welke projecten het geld gaat. Ja, ja. Ik heb ook zelf vorig jaar een project mogen bezoeken in Myanmar. Mm-hmm. Waar kinderen veilig naar school kunnen gaan. Iets waar ze normaal alleen maar van zouden kunnen dromen. En dat was heel bijzonder om heel concreet te zien wat Stichting Vluchteling daar voor ze betekent. En ik heb gezien hoe ze daar leven. Dus ik zit nu ook in deze gekke quarantaine situatie, is mijn hart ook voor een deel daar. Dat ik denk, jeetje, als het daar uitbreekt corona, dan ze kunnen geen kant op, er zijn geen medische voorzieningen, er is niet eens stromend water vaak, er is geen zeep. Ja, er is eigenlijk voor veel kwetsbare mensen is er nu een extra gevaar bijgekomen. Ja, en dat is nog extra om dan te zorgen dat er toch wat geld komt om die mensen te helpen. Op een of andere manier. Ja. Inderdaad. En dat kan door de stappen te nemen, zeg ik maar even. Precies. Ja. En zoals je net al zei, elke stap telt. Ja, en dan moet je de app downloaden en dat kan op de website? Ja, kan op nachtvandevluchteling.nl. Daar kun je hem vinden. Mm-hmm. En de uitleg, het volgt vanzelf eigenlijk. Ja, precies. Het is heel helder. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Nou, een mooi initiatief om het op deze manier te doen. Want het is natuurlijk even anders dan andere jaren. Maar het gaat wel allemaal weer voor de vluchtelingen geld opleveren. Dat is in ieder geval zeker. De Stichting Vluchteling lanceert de digitale Nacht van de Vluchtelingen. Het is duidelijk hoe het gaat worden en hoe het feest gaat worden. Dat moeten we nog even afwachten. Maar Melissa Drost, ze is ambassadeur van die Stichting Vluchtelingen, vertelde erover. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En we horen graag hoe het feest wordt. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The summer sun is fading as the year grows old. And darker days are drawing near. Winter winds will be much colder. Now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky. And one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew. gentle rain pours softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. Guess you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. Uit de muzikale versie van The War of the Worlds van Jeff Wayne hoorde je Justin Hayward en Forever Autumn. En daarvoor, uit Frankrijk, Françoise Hardy en Comment te dire adieu. Zometeen, geen wederopbouw zonder senioren. Maar eerst, de nieuwe plaat van Douwe Bob. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, I think to myself, what a wonderful world. Bekend natuurlijk in de versie van Louis Armstrong. What a Wonderful World, dit keer door Douwe Bob. Er klinken in deze coronacrisis steeds vaker pijnlijke woorden over senioren. Ouderenbond KBO-PCOB, Omroep Max en de ChristenUnie willen daar iets tegen ondernemen. Herman de Bruin. Er komt geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd. Dat zijn niet mijn woorden, maar van de KBO-PCOB, de ouderenorganisatie, seniorenorganisatie moet je zeggen. Manon van der K is daarvoor aan de telefoon en die kan het allemaal uitleggen. Mevrouw van der K, welkom. Goeiedag. Ja, u gaat de mensen die het land hebben opgebouwd, de ouderen dus, beschermen. Is dat nodig? Nou, ik weet niet of het beschermen of dat het goede woord is. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat we nu op weg gaan voor de komende periode naar een nieuw soort samenleving, zoals we het niet gewend waren. En dat we daar echt alle generaties bij nodig hebben. In de afgelopen periode zijn er in verschillende media geluiden geweest die senioren eigenlijk aan de kant zetten. Mm-hmm. Waar gesproken wordt over een 60-min samenleving. of gesproken wordt over senioren, dat het maar kostenposten zijn. Er was zelfs iemand die naar zijn senioren verwees met de term dorhout. Nou, dat is zo denigrerend en zet zo erg senioren apart. Dat was voor ons aanleiding voor deze oproep. We begonnen de coronacrisis met heel veel saamhorigheid en solidariteit naar alle generaties toe. Dat zullen we de komende periode ook heel hard nodig hebben. Ja, en hoe gaat u dat dan doen? Want die geluiden, die zijn er, die waren er en die zullen misschien wel blijven over de ouderen die dan minder belangrijk zijn. Nou, met dit manifest in de hand is dat een goede aanleiding om het gesprek daarover aan te gaan. En dat doen we ook op allerlei plekken. En we leveren hiermee een bouwsteen bij het nadenken over hoe we die nieuwe samenleving gaan inrichten. Er zijn mensen die zeggen, nou weet je wat, laat alle veertigers maar thuis blijven. Laat die maar niet naar kantoor komen en naar het bedrijf komen. En dan moet de rest het maar doen. Nou, dat is niet een samenleving zoals wij die ons voorstellen. Nee. De bijdrage van senioren is echt noodzakelijk in onze samenleving. Als je kijkt naar vrijwilligerswerk, naar mantelzorg, als consumenten. We kunnen de senioren echt niet missen. Nee, daar staat u in ieder geval pal voor. En dat doet u niet alleen. U heeft het over dat manifest. Dat is er. Gemaakt ook door Jan Slachter. Omroep Max en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die namen staan er in ieder geval onder. Ook de naam van u staat eronder, van de KBO-PCOB natuurlijk. Zegt dat nog wat, die namen? Nou, we bouwen hiermee voort op ons eerdere manifest. Het manifest Waardig Ouder Worden. Dat hebben we ook met deze drie organisaties samen gedaan. Misschien wel een verrassende combinatie. Maar in de aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen hebben we dat manifest gelanceerd. Om een oproep te doen aan de Tweede Kamer dat onze samenleving echt seniorvriendelijk ingericht moet worden. En dat is toen een groot succes geweest. Dat is terechtgekomen in het regeerakkoord. En is nu de basis onder het pact voor de ouderenzorg van minister Hugo de Jonge. En al onze 10 actiepunten die zijn nu werk in uitvoering. Hoe kunnen mensen, de gewone burgers zoals u ze zelf noemt, hoe kunnen die dat manifest ondersteunen? Is dat mogelijk? Ja, je kunt het bijvoorbeeld via je eigen sociale media, dus bijvoorbeeld via Facebook verspreiden. En binnenkort verschijnt ons magazine weer. En dan doen we daarin ook een oproep om ervaringen, en dat kan nu ook al, te delen. En als je bijvoorbeeld vanwege corona nu met leeftijdsdiscriminatie te maken hebt. Ja, ja. Als je dat concreet ervaart, dan horen we dat graag, zodat we daar ook weer actie op kunnen ondernemen. Dus een oproep aan iedereen die dat soort ervaringen heeft, om die ook via de website met ons te delen. Ja, daar staan, ja, onze contactgegevens op en daar staan we erg voor open. En daar zijn hulplijnen en allerlei telefoonnummers ook die u allemaal in het leven geroepen hebt om iedereen ter wille te zijn, om het zo maar te zeggen. Precies, ja, precies. Duidelijk. Dus gewoon ondertekenen en zo, dat is niet de bedoeling. Je moet daarna leren leven. Kijk, alle mensen zijn krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd. Dat geldt ook voor senioren. En dat maakt juist ook dat senioren, net als andere generaties, veel bij te dragen hebben aan de samenleving. Die oproep hebt u in ieder geval gemaakt. Manon van der Kaat, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. En de website is ook kbo-pcob.nl. Hè? Ja, en daar zeker, kunnen de zeker. Mensen alles vinden wat ze nodig hebben, zodat ze bij u hulp kunnen vragen of dat manifest kunnen onderschrijven. Niet letterlijk, maar gewoon doorgeven en tegen een stem bieden aan al die mensen die zeggen dat de senioren niet meer nodig zijn. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg en alles wat jullie doen, want het blijft druk met de coronatijd. Hè? Zeker, ja. Maar we gaan graag door. Ja. Dank u wel. Eindeloze dagen, onzeker bovendien. Er staat afstand in je ogen, maar dat kun je zelf niet zien. Ik mis de kleine dingen, de wereld zit op slot. Kon je nu maar even hier zijn, zonder jou ben ik kapot. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij.

on. Then a flare went off inside her head, like an inch of pure magnesium, with a heat to thaw his frozen heart, and a spark to light his beacon. She can feel this time he'll make her whole. She believes she'll soon be smooth. Mid-Ohio crimson, the freeways shivered like a veil, and winter blew in from Lake Erie. She glimpsed him as the vial fell. Een beetje buitenwereldlijke muziek, deze lofzang op Simone van Thomas Dolby. En daarvoor een nieuwe plaat van Fleur Rateland, Zo ver weg heette die. Ons derde en laatste onderwerp dit uur. Sinds de jaren 90 gaat het weer goed met de bever in Nederland, ook in Delfland. Maar hoe vermijd je dat ze schade aanrichten aan bijvoorbeeld dijken? Herman de Bruin. De eerste bever in de polders van Delfland zijn gesignaleerd. En wat moet je daar nu mee? Nou, Paul de Haan die heeft daar vast een mening over. Want hij is fractiesecretaris van de Algemene Waterschapspartij aan de telefoon. Ja, wat doen we met die bevers? Nou, ten eerste, we zijn op zich natuurlijk erg blij dat die inheemse soort zich toch thuis voelt hier weer. Mm-hmm. Opnieuw de introductie in de... Was dat niet bij Dordrecht dat ze daar precies voor de eerste zijn gesignaleerd in de Biesbos? In de Biesbos. Ja, dat is al een aantal jaren terug, hè? Dat is een aantal jaren terug. En nu langzaamaan begint hij dus zich weer verder te verspreiden. En we hebben nadat bij Limburg er een stuw was aangevaren en de waterstand dus erg laag was, bleek dat daar holen in de dijken gegraven waren. Mm-hmm. Door bevers. Ja, ja. En als je dat aan biologen zegt, dan zeggen ze dat kan helemaal niet. Maar de biologen moeten helaas hun boekjes herschrijven. Ja. Want de bevers doen dat wel degelijk. Het gebeurt wel, de bevers, in ieder geval hier bij ons. En daar bent u, nou ja, u bent van de Waterschapspartij van Delfland, de Hoogheemraadschap van Delfland. Die zorgt voor ons voor droge voeten. En maar als die dijken ondergraven worden, houden we die voeten niet droog. En de rest ook niet. Inderdaad, we gaan nu ook schriftelijke vragen stellen. Want we hebben toen het exotenbeleid werd geformuleerd en aangenomen, hebben wij dus ook die vraag gesteld van wat gebeurt er nou? De bevers staan er nog niet in. En het is een inheemse soort, daarom staat het natuurlijk niet in het exotenbeleid. Mm-hmm. Maar moeten wij niet ons beleid ook wat verder aanscherpen door gewoon te zeggen van welke schadesoorten kennen we? En dat mogen ook natuurlijk planten zijn, maar in dit geval gaat het natuurlijk om dieren. Ja. En wat doen we er dan aan als de eerste bever zich aandient? Ja, en als er schade komt aan de dijken, want daar gaat het dan om. Precies, maar je kunt er echt grip op innemen dat die bevers natuurlijk ergens hun holen maken. En dat kan dus ook in de dijk. En dan krijg je natuurlijk dat de dijken verzwakken. Ja. En dat er uiteindelijk dus ook schade kan ontstaan. Dus dat we dan natte voeten krijgen. Ja, dat lijkt me een duivels dilemma. Ja, maar we hebben natuurlijk wel de muskusratten, dat is een exoot, maar daar is wel een protocol voor. Dat wordt gewoon gevangen en afgevoerd. Kijk, bij de bever kan ik me ook zoiets voorstellen dat je hem vangt, maar wel levend. En dat je hem dan bijvoorbeeld naar een plek brengt waar die dan eigenlijk gewoon zijn gang kan gaan. Ja, en minder schade oplevert. Precies, schade oplevert. Ja. Ja. Maar ja, goed, dat protocol is er nog niet, dat moet er dus komen. Dat moet er komen. En dat is de reden waarom we dus ook die schriftelijke vragen nu gaan stellen. Ja, dan moet je ze, want die muskusratten worden gevangen en dan gedood. Met de muskusratten gebeurt dat inderdaad. Ja. Er is echt een heel protocol voor opgesteld. En dat geldt voor alle waterschappen. De muskusratten, dat is een. Er is echt een clubje die dat van muskusrattenvangers die dat keurig bijhouden. Maar ja, goed, als je straks die bevers op een andere plek hebt, dan worden er alleen maar steeds meer. Dus ze komen toch weer terug. Ja, dus daar moeten we wel over gaan nadenken. En dan over het hele land. Want anders krijg je. Er zijn al waterschappen die zeggen van ja, die bevers, we hebben al zoveel bevers. We gaan ze gewoon echt afschieten. Nou, daar zijn we niet voor. Absoluut niet. Dus we moeten gewoon kijken en onderzoeken hoe we dat op een goede manier kunnen beheersen. Ja, u hebt daar nog geen oplossing voor, begrijp ik. Nee. Nou, dat is mooi dat u dat in ieder geval gevraagd hebt. Schriftelijke vragen worden binnen 6 weken beantwoord, geloof ik. Er staan 30 dagen voor. Oh, 30 dagen. Nou ja, dat is iets korter dan. Maar goed, en dan, ze kunnen ook een verlenging aanvragen. Maar goed, in dit geval. De vragen zijn niet al te moeilijk. Nee. En kijk, als ze het nog niet precies weten, kunnen ze dat natuurlijk ook in hun antwoord. Maar dan kunt u samen naar een oplossing gaan zoeken. Maar u hebt in ieder geval het probleem aangekaart. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk. Van de Algemene Waterschapspartij hoorde u Paul de Haan, fractiesecretaris, is die over de bevers in de polders van Delfland. En of ze blijven of weg moeten, of ze gemigreerd moeten worden, dat horen we allemaal nog. We horen er graag van hoe het verder gaat met de bevers in de polders van Zuid-Holland en zeker van Delfland. Dank u wel voor het gesprek. These arms of mine don't have the muscle, and they don't pump no iron, but they can hold you when you're hurting, baby. These arms of mine, these arms were made to hold a woman when she gets lonely in the night. And I keep them wide open, baby, these arms of mine. This old heart is sentimental, I guess I wear it on my sleeve, but it feels your pain, baby, when dreams are scattered like fallen leaves. This heart was made to love a woman, though it may be broken time to time. It beats in rhythm with your loving, baby, this heart of mine. these hands could paint a picture, if they only knew where to start, I'd paint a portrait of my love for you, baby, straight from the heart. These hands were made to touch a woman and wipe the teardrops from her eyes. And they're reaching out for your love, baby, these hands of mine. These arms, these arms of mine, this old heart, this heart of mine, these hands of mine, they're reaching out for your love, baby. Dit is De Late Avond. Wie droomt er nog over een leger? Army Dreamers, Kate Bush zong erover. En daarvoor hoorde je Blue Blood en These Arms of Mine. En dat waren gewone armen. En dat was De Late Avond van dinsdag 26 mei. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. De Beatles hebben het laatste woord. Fijne nacht. Now the sun turns out.